بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بعثة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. دا سورة انبیاء دے واللسم سفارہ دا آیت نمبر 35 پنزہ درشم نمبر آیات دے. پرونی درس کی منگا ویلیو چا اللہ میرا بان فرمائی چه هیسی او تن داسی نده چه اغا با دنیا که همیشه پاتی گیگی او پا دیزه من لی دا اللام ابن کثیر رحمه الله ابو الفدا لاغا حوالم ورکڑی وا اغا فرمائی وی دا دلیل لی پا دی خبر باندی چه خضیر علیه السلام اغا وفات دی اغا جونده نده. افا امیت فهم الخالدون آیا فس کمر شیطا تبا مر شیو دیو بولی همیشی ننا ٹول بدا دی دنیا نا ختمی ویبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام کل من علیہ افان. نوز فرمائی کل نفس ذائقت الموت هر یو انسان سا گل کے دا مرگ دے اغا کا بڑا دے او کا زوان لے اغا کا غریب دے او کا مالدار دے اغا کا ناری ندا او کا زنا ندا ہر چاہتا بدا مرگ رازی اغا شاعر زکوی الموت قد کل نفس شاربوها والقبر باب كل نفس داخلوها. واذا مرغ وفي عليدا هر یو سڑے بدوی لسکی اذا قبر و دروازہ دا هر یو سڑے باپا دی باندلی ور داخلی. فلیت شارع باد الباب مدارو خدا پتن لگی چی دروازی نا خواب سحالاتی. اغا زندگی لتیارے وکا اغا خیستکا یوی لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیا مخلدا. وی کپا دی دنیا کی ہمیشہ دفارا فاتح کی دلوے نو زماؤستا اخری نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه وی. معلومه دا شوا چې دا دنیا دا د فنا زیده دا د بقا والا نه ده، هر سره بد ده نه تلون کی. او دا موایا دا موایا چې بای زرو صحت منیا ما ما تلا ٹیم شته بڑا شوه نیما او چې بیا بڑا شما بیا با توبه و باسما نا نا نا وکم من صحیح ما تا من غیر علت وکم من علیلنا شاہین من الدهر ویڈی روغ رمت خلق غزر و اخلمم او فاتح کما اچانک ورل مرگراشی وکم من علیلنا شاہین من الدهر او دیر رنزوران اغا داسی پروت دے تبوی علکنن اعلان کی سبال اعلان کی اغا نا دا غرون باز جوڑ کما دیر عمرون والا اللہ ورکی وکم من عروس زینو حال زوجہا وقد قبضت ارواحهم ليلة القدر ډیر ناویانی مزین کړی شي د خاوندانو د فارا چې بيد ډولې با وز د خاوند کرزي خو فته نشته دی چې دا غیر روحونه د ليلة القدر پشپ باندې قبض کړی شي وي هغه بعد مقبره فتر باندې رواني دا فته نه لګي روغ رمټ سره بای اچانک دلته به ماو تا سره خبری کوي کلیوال عمر زاده الله رب العزت دی قبر منور کی نن جنازه و کلیوالو تقریبا دواب ته مخ کی زمونږ د درس نه خبری یادې کړی وی ما ور سره سلام کو غاړی او په دې غاړی غاړی کې را سم ما ته خپل ټوري خبری وکړي ولته په درس کې دادا خبری کولې او نن نا سلور رضی مخی وفات شو نن جنازه وکلی کی دا د دنیا حالات دی بای پده بانلی دوکا نشی گوره پده بانی دوکا نشی تا موایا چی بای خبره بری اما صحت مندی اما هارون رشید باچا بچه وفات کی وفات شده ده شر علاقه کی خلق لادل چی وی کتل اغا وفات دے پخاورو باندے شعرون لیکلی ویا صاحبی لا تغتری بتنعم فإن الحياة ينفد والنعيم يزول وی اے دم اے زما دجول مرگریا دو کنشی چرت پدی فدی دنیا بانلی دو کنشی زکا پدی بانلی زوال رات لو والا دے وَإِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَعَلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ نَنْدَ بَلْ سَلِ جَنَازَةَ اُوچَ تَكْرِدَا دَبَلْ پَتَازِيَتْ كِي نَاسِ رَغْلَي چِ دُعَا وَرْلَوْ غَرَمَا سَبَا لَبَتَ پُرُوتِ عُنُورْ خَلَقْ بَسْتَا تَازِيَتْ لَرَغْلِي فلانے دفلانے بچے افاد دے امار کی اس پتہ نہ لگی زان تیار ساتا علماء فرمائی منز کے دا چی کواجی دا زمان خیری منز دے پا موایا چی بایی رنزور سڑے دے دا تبا مرگ را جگا یا کور کی چرتا زمانگا یا شیخ سیب دا واقع دے را بیانای بڑے یا بایی بچے بیمار دے رنزور دے دا وی اللہ دا دی پزے ما واقع لکھو چی دا بچے می روشی چرتا تالیب را گلے کٹلان دی ورنو تیرے خبر آورے دللہ کڑ لقی بوڑے ابی چوتی گرا غڑی کی سو کی لکا و اسرائیل را غلے ما مر پرشتے ما و روغ اور انزور پکی گورا اگر دے پروت دے وئی نو وئی دا پتہ نہ لگی ور ازان تیار ساتا ہر وقت کی ہر وقت کی زان تیار ساتا مرتا دا پتہ نہ لگی چه دی سے نظر و غزما او کزا او فات کی گما بل فار وقت کی دا اللہ دا دین پکار کی مشغول سے گا تسبیح زان لپیدا کا ذکر اذکار داسې مجالسو کې کینا تا ته مرگ راشی چې ته الله اخیر خاتمه دی په ایمان شي فلا تموتن الا وانتم مسلمون ما مرګیګا مگر په داسې حال کې چې تابعدارې سړی غانې لګولې سړی نو شو اخیر خاتمه ته باو برو پډم چورې باندې اخیر خاتمه شو دا مرګ یې سپاتانه نه یار وخت کې دا چې اوسېګا چې دا زما اخیری ټیم دی دا زما اخیری وخت دی. هارون رشید بادشاہ افضلی بیمار شوی دی. بالول ورته راغی ورته وای بادشاہ بیمار شوی. هغه ورته وای ته دغه په ځین کې د بالول ډیر قمقل ښکارېدو وای دا ډیر قمقل دی. یو ډانګې ورکړی دی وای دا واخله د ځان نه دی بل غټ قمقل فیدا کو دا باغله ورکی وای ټیک دا ته ګرځي ګرځي سړی رو مدا تیر شو راغې. هارون رشید بادشاہ بیمار دی سخت بیمار دی د مرګ په حالات کې دی. هلکه بادشاہ سلامت دا په تاسه شوي دي. هغه ورته وایي ډېر زیات بیمار یما په هغه اوږد سفر باندې روان یما چې هغې نه واپس راتلل نشته دی. وایي ښه بادشاہ چې کله به ته دنیا کې چرته تلې تا به مونږ ته اډر وکړو چې بای دومره سونه تیار کوي دومره خوراکونه تیار کوي هر څه به هم تیار کړو سازو سامان بیا به روان شوې. نو چې ته په دې اوږد سفر باندې روانې تاسه تیاری کړی و که نه؟ هرته هېڅ مې نه دي کړي. وایي هو دا ډانګې واخله. وایي دا خو ما ویل چې ځان نه بل غټ قمقل وګوره. وایي زما نه بل غټ قمقل ته یې که نه تیاری دې نه دی کړی او په اوږد سفر باندې روان یې دا مرګ هېڅ پته نه لګي سړی روان دی. او وایي زه څوک یې نه مانه پاس باندې ډېر په روب داب کې روان دی چې زما د آستي ودرې ما دې رامنې کی. ایکدم سپینو کپلو والا سړی راغلی دی ودرولی دی. اره کته څوک یې چې تا زه ودرولم ریوان نه نیولی زه د مرګ پرښتې ما تا خو ویل چې زه یم او زه وڅه وکړه که نه بیا ډېرې توبې بیا به دا نه چلېږي چې بایي زه یم او زه نه نه هر څه کولو والا یو الله دی. ته بسې خېټه دې خرابه شي امام ته ورشي ځان ته وګوره ته دغه شي چرته ځان ته زه ونه وې لوی د الله خاصه ده دا مه وایه چې زه یم. نو الله فرمایي کل نفس ذائقة الموت هر یو سړی سکیبا مرگ لرا ونبلوکم بالشر والخیر فتنه او مونږ ازمایش کوو فتاسو باندی پا مصیبتنو او فراحتنو سرم بالشر والخیر فتنه فراتلو د مصیبتنو او د راحتنو فتنه تن د فرا د امتحان مونږ په تاسو باندې امتحان کو مصیبتونه برازي بیماریانی برازي کله با دردونه راځي کله به تا ته خوشحالینې هم راځي کله به مال دولت ډېر راځي. الله وایي زه په تا باندې امتحان کوم ویلینا ترجعون خود مونږ ته به تاسو ټول واپس کړی شئ تاسو ټول واپسې به ماتئ بای داسې عمل وکا چې سبا له الله ته خوشحاله خوشحاله ور روان یې. ولدتك اذا ولدتك امك باكيا والقوم حولك يضحكون سرورا فما اليوم تكون فيه اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا ويشتك لفيدا كيدي دمورنا دی دنیا تراتلی مورزی گولی بای خلکو خوشحالیانی گولی بای زمون کرا علک وشو زیر دمانی خلکو آغستل او تا جڑل داسی عمل وکا چی سبالت خان لی او دا خلق در پسی جاڑی داسی عمل وکا. و ازار آکل لزین کفرو کلچوی نیتا آکسان تالر آکسان چی کفر کرده ده ایت تخیزونکا الا حضوا ننسی تالر مگر فتوقو باندی احاز اللذی یذکر آلیحتکم بای ویدا حق سڑی ده چی عیب بیان ایستاسو دا مددگارانو ایو ایو ایو داشی ده اتاسو یا چی ادو ایو ایو ایدا ده دا مسخره پاوت پس پکا بانده احازن نزی اذکر والی حتا کم آیا دا آغا سره ده چه ایب بیانه یاده آغا ایبون استاسو دا خدا ینو وهم بذكر الرحمن هم كافرون او دیو پا ذکر در رحمان ذات بان لی دیو کافر دی خلق الانسان من عجل پیدا شوی دی انسان د تلوار نا مطلب دانه دی چی ماده د انسان آغا تلوار دانه نا علماء کرام ذکر کئی د انسان په طبیعت کی عجلت پیدا شوی دی انسان په مزاج کی عجلت دی او انسان عجلت طبیعت والا جوړ شوی دی تلوار دی کان نه خلق من عجل دا سی دی تبوی چې دا د عجلت نه تلوار نه پیدا شوی دی ابن کثیر رحم الله ډیر مزیدار خبر کړی دا دی چې جلا کمه کې سره تعلق دی رب دې چې دا کفار د الله منکر دی نو پیغمبر هغه فرمایي چې الله دا خو کافر دی دا خو منکر دی الله ولی نمر کې ولی فی عذاب نراولی ولی فی عذاب نراولی نو الله فرمایي چې د انسان په طبیعت کې عجلت دی تلوار دی صبر کوا د دې د عذاب نه ټمو قرار ادا خلق الانسان من عجل پیدا کړی شوی دی انسان د عجلت نه د تلوار نه سوري کوم آیاتی زرد جذب و خیمات آسوتا نشان فری فلا تستاجلون تلوار مکوتا اولنی سڑے اولنی انسان آدم علیہ الصلاة والسلام اغا تلوار کڑے دیم ویقولون متا هذا الوعد وایچ کله بيد وعدا ان كنتم صادقين کچری تاسو رشتنی ای کتا سرشتنی ای نو دا وعده بکلی بس ته مولانا سیم بلغه خبره کوي بس ته بیا کلو نفس زائقت الموت هر یو سڑے سکن کے دا مر دے ونبلوکم بشر والخیر فتنہ امونگا امتحان کو مونگا ازمیخ کو پتا سبان لی دا تکلیفنو او دا راحتنو فتنہ تن دا فار دا امتحان ویلینا ترجون امونتا بتا سٹول واپس کڑے شئی ویزارا کلدینا او کلچوینی تال را کسان کفرو چی کافران دی یتخیزونک الا حضوا ننسی تالرا مگر فٹو قصرام احاز اللذی اذکر والحتکم ایدا اغسر دی چی بیانی دکار سازان استاسو دمددگاران استاسو وهم بی ذکر الرحمنی او دیو پا ذکر در رحمان ذات بان لی هم کافرون دی کافر دی خلق الانسان من عجل پیدا شوی د انسان د تلوار نه د جلتای نام یعنی د انسان په طبیعت کې دا تلوار فرود دی سوري کوم آیاتی زرد چې و بخیمه تاسو د فلایتونا فلا تستعجلون تاسو تلوار مکوي ويقولون وایدی متى هذا الوعد ان كنتم صادقين چې کله به دا وعده کچری تاسو رښتونی یی دا زمونږ مولانا دا بدخیلی ډیر مخلص مرګره دی دی به تاسو ته خبره کوي په توجه سره وتی کنه الحمدلله کفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.